Sahabenin Kur'an anlayışı, vahyin doğrudan muhatapları onu nasıl anladılar ve onu biz modern muhataplara nasıl anlatıyorlar? Muhammed Emin Yıldırım köklerimize yolculuk yapıyor ve bunlardan günümüze izler taşıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlel Resulü ya Rabbi inne kavmi ittehedû hâzel Kur'âne mehcûrâ. Sadakallahul azîm. Ve bellegna Resulü'l Kerim ve nahnu ala zalike mine şahidin. Aziz dostlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerinde yetişmiş o kutlu nesli anlamaya çalışıyoruz. Sahabenin iklimi gerçekten özel bir iklim. Allah o nesli sonradan gelecek tüm nesillere örnek bir nesil olarak seçmiş, bir model olarak belirlemiş ve gelen her nesle de işaret ederek, eğer benim rızamı elde etmek istiyorsanız yapacağınız şey onlar gibi yaşamak, onlar gibi kulluğu içselleştirmek, onların yürüdüğü yoldan yürümek, onların bizlere miras olarak bıraktıkları o kutlu mirası, o nebevi mirası hakkınca bugünün dünyasına da taşıyabilmek. İşte sahabe iklimi dediğimiz zaman bizim o iklimden dünyamıza alacağımız mesajların da temelinde böyle bir şey olmalı. Çünkü biz doğru yolda, doğru bir biçimde yürümeye ihtiyacı olan insanlarız. Sadece doğru yolu bulmak yetmez. Eğer sadece doğru yolu bulmak yetseydi, Kur'an defaatle bize o yolun yolcularını işaret etmezdi. Eğer sadece doğru yolu bulmak yetseydi, biz her gün, her rekatta, Fatiha suresinde gayril meğdubi aleyhim veleddallin demezdik. Çünkü orada aslında vahyin bize verdiği mesaj, doğru yolda olmanız yetmez. Doğru yolda doğru bir biçimde yürümek zorundasınız. Böyle bir mesajı iletir, böyle bir mesajı bizlere yansıtır. Niçin? Çünkü Kur'an Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yorumlarıyla en güzel bir biçimde bizim anlayacağımız bir zihin seviyeye ulaştı. Allah Resulü gayril mağdubi aleyhim veleddallini tefsir ederken ne diyordu? Birinciler gazaba uğrayanlar. Yani Beni İsrail mensupları, yani Yahudiler. Sapanlar kim? Onlar da Hristiyanlar. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Onlar da doğru yolun yolcularıydı. Ama önlerinde yürüyen rehberlerin bıraktıkları izleri takip etmemeye başladılar. Büyüklerin izlerini terk ettiler. Büyüklerin izlerini bırakarak kendi izlerini, kendi dünyalarında uydurdukları şeyleri takip etmeye başladılar. Önlerindeki rehberleri ihmal ettikleri zaman da işte biri gazaba, biri de farklı yollara saplanma gibi bir meseleye düçar oldu. Ey ümmeti Muhammed, aslında bunun mesajı budur. Eğer sapmak ya da gazaba uğramak istemiyorsanız, sizin kökleriniz olan önceki ümmetlerin bu hatıralarından hakkıyla istifade edin. Siz modelli yürümek zorundasınız. Her peygamber bize bir model bırakır. İşte size düşen öncenize müracaat ederek, yani size model olarak verilen, sunulan ve takdim edilen o nesillerin hayatlarına müracaat ederek doğru yolda, doğru bir biçimde nasıl yürünürmüş bunu öğrenmektir. Allah inşallah bizleri de sırat-ı müstakimden ayırmasın. O büyük rehberlerin, o büyük adımlarını takip eden küçük adımların sahipleri de bizleri eylesin inşallah. Bizler de şimdi ashab-ı kiram efendilerimizin o büyük adımlarını takip etmeye çalışacağız. Hem de önemli bir konuyla, Kur'an nasıl anlaşılır, nasıl yaşanır, nasıl onlar gibi ilahi vahiy hayatın eksenine taşınır, bunu son vahyin ilk muhatapları olan sahabe neslinden öğrenerek anlamaya çalışacağız. Rabbim hakkıyla anlayanlardan eylesin inşallah. Geçen dersimizde sevgili dostlar hatırlayacağınız üzere bu dönemin bir çerçevesini çizdik. Dedik ki geçen dönemde biz Kur'an'ın nüzul ortamının öncesini işledik. İnşallah bu dönemde nüzul olurkenki ortamı işleyeceğiz. Nüzul sonrası Kur'an'ın sahabe toplumunu nasıl inşa ettiğini işleyeceğiz. Bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ı nasıl tefsir ettiğini işleyeceğiz. O halde bugünkü dersimizin ana başlığı Kur'an nüzul olurkenki ortam. Nasıl bir ortama nüzul oldu ilahi vahiy? Tabii bu öyle bir derste bitecek bir konu değil. Birkaç ders farklı konuları işleyeceğiz. Bu dersin asıl başlığı ise Kur'an'ın nüzul ortamındaki muhataplarının duruşlarıdır. Nasıl bir muhatap çevresi var ve bu muhatap çevresinin nasıl bir duruşu var? Bunu işleyeceğiz ki bugünün dünyasında da Kur'an'a muhatap olan biz modern muhatapların hem duruşlarını anlayabilelim, hem de varsa duruşlarımızda bir sıkıntı ki sıkıntının varlığı hayatlarımızdan belli, o halde bunu telafi edelim. Öyleyse buyurun, 1500 sene öncesinde sahabenin dünyasında vahye ilk muhatap olmanın ne demek olduğunu beraberce anlayalım. Şöyle bir soruyla ya da bir fotoğrafla başlayalım müsaade ederseniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miladi 610'da Hira mağarasında Cibril-i Emin'den ilahi kelamın ilk 5 ayetini aldı. Eve Hatice validemizin şefkatli kollarına kendini attı. Sonra da işin bidayetinde özel muhataplara nübüvvetin ilk ayetlerini duyurdu. Bir müddet sonra ki bu Darul Erkamlı yılların sonlarına tekabül eder, Ömer'in o halkaya dahil olmasıyla birlikte özel muhataplardan genel muhataplara doğru Allah Resulü bir kapı açtı. 13 yıl boyunca Mekke'de, 10 yıl boyunca Medine'de vahyin mesajlarına insanları çağırdı. Peki ne oldu? Biz biliyoruz ki o günler Mekke 10 bin nüfuslu bir şehirdi. Peki 10 bin nüfuslu bir şehirden 13 yıl boyunca Allah Resulü'nün "Kulu la ilahe illallah tuflihu" çağrısına kaç kişi icabet etti? En iyi sayımı söylüyorum. Gizli Müslümanları da dahil ederek söylüyorum. Sadece 500. Yani toplumun %5'i. Peki bu insanlar aynı çevrenin insanları değil miydi? Bunlar Mekke'de yaşayan insanlar değil miydi? Aynı coğrafyayı, aynı iklimi paylaşan insanlar değil miydi? Yıllar boyunca aynı tarihsel birikimin ortaya çıkardığı bir toplum değil miydi? Yıllar yılıdır aynı sosyal çevrede birbirleriyle münasebet kuran insanlar değil miydi? Aynı dini yapılara muhatap olan insanlar değil miydi? Hepsi aynıydı. Peki bu kadar aynı olmasına rağmen neden Kur'an'a muhatap olanlar içerisinden sadece ve sadece 13 yıl boyunca %5'i Allah Resulüne icabet etti? Bu çok önemli bir sorudur. Ve bu sorunun doğru bir tespiti aslında bize hem o günün dünyasındaki muhatapları hem de bugünün dünyasındaki bizim gibi muhatapların dünyalarını anlamamızı sağlayacaktır. Neden? Bir şey var burada. Bunun nedenleri üzerine biraz konuşacağız. Ama işin başında şöyle bir şey desem acaba garipser misiniz? İnsan seçme iradesi olan bir varlıktır. Biz buna cüz-i ihtiyar diyoruz değil mi? İhtiyar sahibi bir varlıktır. Acaba insan Kur'an'a muhatap olmayı seçtiği gibi Kur'an da mı kendisine muhatap seçiyor? Acaba seçme gibi bir iradeyi elinde tutan canlı varlık insan gibi Kur'an da bir canlı hitap olarak kendisine muhataplar mı seçiyor? Bunu dediğim zaman belki içinizden birileriniz itiraz edeceksiniz. Hayır diyeceksiniz. Kur'an kendini ilahi kelam içerisinde tarif ederken huden linnas diye tarif ediyor. Yani tüm insanlık için hidayet kaynağıdır. Eyvallah. İtiraz eden mi var? Vallahi Kur'an tüm insanlık için hidayet kaynağıdır. Daha da ötesi var. Aynı terkiple Kur'an diyor ki huden lil alemin. Kur'an değil sadece insanlığa, tüm alemlere de hidayet kaynağıdır. Peki Kur'an başka bir şey daha söylüyor. Hem de işin en başında, hemen Fatiha'dan sonra Elif Lam Mim zalikel kitabu la reybe fi huden lil muttakin. Şu kitap var ya, şu kitap, bu kitap hiçbir şüpheyi içinde barındırmaz ve bu kitap muttakiler için hidayet kaynağıdır. Ne oldu peki? Bir tarafta huden linnas ve huden lil alemin, bir tarafa ilahi kelam getirdi, daha özel bir ifade koydu, huden lil muttakin dedi. Nasıl anlayacağız bunu? Bu çok önemli bir şeydir. Bunu anladığımız zaman aslında üç şeyi otomatikmen anlamış olacağız. Birincisi, şu ana kadar bildiğimiz yanlış bir bilgiyi düzelteceğiz. İkincisi, Kur'an'ın nazil olduğu çağda ilk muhatapların duruşlarını anlamış olacağız. Üçüncüsü, bugünün dünyasında Kur'an'a muhatap olanların duruşlarını anlayacağız. Üçü de bizim için çok önemli. Dedik ya, birincisi yanlış bir bilgimizi düzelteceğiz. Nedir o yanlış bilgimiz? Yanlış bilgimiz şu. Biz diyoruz ki Kur'an takvayı gerektiren ve takvayı sağlayan bir hidayet kaynağıdır. Kur'an da diyor ki hayır, takvalı olmadan yanıma gelmeyin. Önce takvalı olun, sonra yanıma gelin. Bunlar birbirlerinden tamamen farklı şeyler. Eğer bizim bildiğimiz gibi olsaydı Kur'an takven lil muhtedin demeliydi. Yani bu kitap takvalılar için hidayet kaynağıdır değil, takvayı hidayet kaynağının sonucu olarak görürdü. Hidayete erenler takvayı elde ederler anlamında kullanırdı. Ama tam aksine kullanıyor. Huden lil muttakin diyor. Muttakiler için hidayet kaynağıdır. Demek ki Kur'an'dan hakkıyla istifade edebilmenin bir ön şartını Kur'an burada gözlerimizin önüne seriyor. Bu ayetler üzerine yoğun bir çaba verir merhum Elmallı Hamdi Yazır. ve buradaki inceliği yakalar. Der ki aslında burada takvanın Kur'an'ın öncesine alınmasının sebebi takvanın bir zemin olarak kabul edilmesinden dolayıdır. Önce insan takvayı elde eder, sonra Kur'an'la birlikte takvayı istenilen düzeye taşır. Yani Kur'an'ın öncesinde bir takvası vardır. Kur'an'la birlikte o takva kamil bir noktaya taşınır. Bu inceliği bir dil alimi olan Japon bilim adamı Izutsu'da yakalar. Ve buradan yola çıkarak aslında takvaya sorumluluk bilinci anlamı verir. Eğer bir insan sorumluluk bilincinin farkına varırsa bir arayış içerisine girecektir der. Aramayan Kur'an'ı bulamaz. Arar Allah'ı da Kur'an'ı da Kur'an'ın en büyük öğretmeni olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne gelir oturur. İşte ben geldim der, beni inşa et diye ona bir davetiye çıkarır. Ve Kur'an da önüne gelen bu muhatabı kendi isteğinden dolayı inşa eder. Eğer böyle olmasaydı biz meşiyeti ilahiyeyi de yanlış anlardık. Allah'ın dilemesi nedir? Bir yasası yok mu? Allah dilediğine mi bu kitabı açacak? Allah haydi sen gel, sen geri kal diye bir yasaya bağlı olmadan mı insanları Kur'an'la buluşturacak? Haşa. El Hakim olan Allah, El Hadi olma özelliğinin bir tezahürü olan, en büyük hidayet kaynağı olan Kur'an'ın önüne ancak isteyenleri ulaştıracaktır. İşte o istemek sorumluluk ahlakıdır. Ve Kur'an'ın ilk muhatapları içerisinde de bugün de kural aynıdır. Önce isteyecek kul, Allah da o kapıları onun üzerine açacaktır. Biz bu gözle şöyle bir sahabenin dünyasına baktığımız zaman çok rahat bir biçimde bunun açılımını görüyoruz. Bunun açılımı var. Eğer öyle olmasaydı emin olun 10 bin kişilik Mekke'nin tamamı bir anda iman ederdi. Ama etmediler. İsteyenler hemen geldi. İstemeyenler gecikerek geldi. Bir kısmı ise hiç gelmedi. Bu fark nedendir? Şimdi onu anlamaya çalışacağız. Üç şey söyledim aslında. İsteyenler hemen geldi dedim. İstemeyenler biraz gecikerek geldi. Bir kısmı ise hiç gelmedi. Bu nedir? Bu aslında muhataplar içerisinde üç sınıfın var olduğunun ikrarıdır. Evet, Kur'an'ın neşet ettiği o ilk coğrafyada böyle üç sınıf vardı. Kimdi isteyenler? Yani Kur'an'dan önce takvaya erenler. Sorumluluklarının bilincine varanlar, o sorumluluk bilinciyle bir arayış içerisine girenler. Kimdi sizce? En ilk sıraya yazacağımız kimdir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam değil mi? 35 yaşındadır Allah Resulü'nün arayış için başlattığı o süreç. 35 yaşındadır Efendimizin Hira'ya gidip gelmesi. Resulullah'ı Hira'ya çıkaran neydi? Allah Resulü neyi arıyordu? Yüreğinde o kopan fırtınalara dingin bir liman arıyordu. Peki o arayış takva değil miydi? O arayış sorumluluk ahlakı değil miydi? O arayış bir şeylerin habercisi değil miydi? Demek ki Efendimiz bile önce takvayı sonra Kur'an'ı buldu. Gelin Ebu Bekir'e aynı. Gelin Hatice validemize aynı. Gelin Ömer'e aynı değil. Gelin Osman'a aynı. Gelin Selman'a o arayış sürecini şöyle bir hatırlayın, aynı. Gelin Ebu Seleme'ye aynı. Gelin Abdurrahman İbni Af'a aynı. Gelin Ebu Zer'e aynı. Ebu Zer de mi aynı? Evet, Ebu Zer de aynı. Ebu Zer de Kur'an'dan önce takva ile tanıştı. Eğer takva ile tanışmayıp takvayı hayatının eksenine yerleştirmeseydi Ebu Zer de gelmezdi. Peki biz genelde Kur'an'ın nasıl insan değiştirdiğini anlatırken Ebu Zer örneğini veririz. Yanlış veririz. Ebu Zer Kur'an'dan önce farklı bir iklime kapı açmıştı. İster misiniz biraz Ebu Zer'le devam edelim? Nasıl biri Hazreti Ebu Zer? Gıfar kabilesine mensup. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a işin başında gelip ben geldim ya Resulallah dediği zaman Allah Resulü Gıfar kabilesinden olduğunu duyunca Gıfar'dan da Müslüman mı çıkacak diye acayip bir hal durumunu orada yansıtmıştı. Öyle sabıkalı bir kabileden hidayete ermiş birini görmek Efendimiz'i bile şaşırtmıştı. Ve oradan Allah'ın dilediğine hidayet kapılarını açtığını ikrar etmişti. Öyle bir kabile Mekke ile Medine'nin tam ortasında. Mekke'ye 250 kilometre, Medine'ye 200 kilometre. Bedir ile Rabig mıntıkasının tam ortasında. Ve bu kabilenin tek bir işi var. Bulundukları yer Kureyş'in özellikle genelde de Hicaz'ın Suriye için kervanlarını geçirdikleri güzergahtır. Kervanlar oradan geçerken Gıfar kabilesinin de tek bir işi vardır. O kervanları vurmak. Kervanlar vurulur, elde edilen mallar alınır, hırsızlık yapılır, gasp edilir, sonra salıverilir ya da öldürülür onlar. Bunların başka bir işi yok. Gıfar kabilesinin böyle bir özelliği var. Daha da acı bir şey var. Bu kabile genel Arapların haram aylara hürmet gibi bir mukaddesatını da hiçe sayıyor. Yani haram aylarda Araplar savaşmazlardı ve bunu hoş görmezlerdi. Ama Gıfar kabilesi haram ay da olsa eğer oradan bir kervan geçecekse ve onlar da vurmayı kafaya koymuşlarsa haram ayı falan dinlemez vururlardı. O kabilenin en büyük yağmacılarından bir tanesi de Ebu Zer'di. Ebu Zer'in böyle bir özelliği vardı. Adeta yanında kurduğu çeteyle gelen geçen kabilenin mensupları, kervanların mensupları Ebu Zer'in elinden kan alıyorlardı. Ebu Zer böyle bir haldeydi. Doğum tarihini tam net bilmiyoruz ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la yaşıttır ihtimalen. Allah Resulü ile yaşıt olduğu bir zamanda daha Kur'an nazil olmadan yani Kur'an'ın nüzulünden 3 sene önce miladi 607'de Ebu Zer'de bir değişiklik oldu. Bir gece gitti kabilesinin putu olan Menat'ın önünde durdu. Şöyle bir baktı Menat'a. Bu mu dedi benim ilahım? Cansız, söylediğimi işitmeyen, bana karşılık vermeyen, bir beton yığınından oluşan bu heykel mi benim ilahım? Eline aldı bir taş. Eğer ilahım buysa o kendini bana karşı savunacaktır dedi. Ve adeta Mina'da şeytanları taşlarcasına karşısında duran Menat'a taş atmaya başladı. Attığı her taş bir taş yığını olan Menat'a çarpıyor, bir ses çıkarıyordu. O seste Ebu Zer'i adeta şöyle bir silkeliyordu. Bir müddet bunu tekrar etti. Sonra çıktı. O gece sabahlara kadar çölde dolaştı. Allah'a dua ederek, ya Rabbi bana bir çıkış yolu göster. Ben ne yapayım? Bana bir çıkış yolu göster diye dua dua yakardı. Sabahın erken saatlerinde Ebu Zer kendini secde halinde buldu. Secde ediyordu. Birden içinden öyle bir şey gelmişti. Ve o secde hali öyle bir tat, öyle bir lezzet ona kazandırmıştı ki Ebu Zer dakikalarca secde halini bırakmadan öylece yalvarıp durdu. Ve bir daha da secde etmeyi bırakmadı. Aradan 3 yıl geçip Darul Erkam'da Hazreti Ali'nin delaletiyle Efendimizin önüne gelip iman ettiği zaman Allah Resulü imandan sonra en büyük hakikat olan namazı ona öğrettiğinde Ebu Zer ne demişti biliyor musunuz? Ya Resulallah vallahi ben 3 senedir namaz kılıyorum. 3 senedir hayatımda secde zaten var. Takva ve Kur'an işte bu. Ebu Zer oraya bir sorumluluk bilinciyle ulaşmıştı. Boşa gelmemişti. 3 yıllık bir süreci vardı. Önce içerisinde var olan fıtratının, var olan vicdanının sesine kulak vermişti. Onların kulaklarını açmıştı ki vahyin sesini daha iyi işitebilsin. Ve 3 yılın sonunda yani miladi 610'da Efendimiz Mekke'de söz söylemeye başlayınca bir avuç insan var Mekke'de. Ebu Zer duyuyor gelen geçen kervanlardan. Küçük kardeşi Enis'i gönderiyor. Git bak diyor. Nasıl bir şey bana haber getirir. Enis bir şeyler getiriyor. Tatmin olmuyor. Varıyor Mekke'ye. Günler süren zorlu bir süreçten sonra Allah Resulü'nün önünde iman ediyor. Ebu Zer'i Resulullah'ın önüne getiren şey nedir diye soracak olursanız ben takvadır derim. O sorumluluk bilinci olmasaydı Ebu Zer aramaya ihtiyaç duymayacaktı. Aramadıktan sonra da asla Kur'an'ın rahle-i tedrisatının önüne gelemeyecekti. İşte Ebu Zer böyle bir süreçten sonra Allah Resulü'nün huzuruna geldi. Başka bir örnek daha vereyim, daha iyi anlaşılsın. Çok iyi tanıdığımız bir şair var. Hani İmam Hüseyin Kufe'ye doğru yola çıkarken yolun yarısında karşılamış onu. Ey imam demiş, gitme Kufe'ye. Vallahi Kufelilerin yürekleri seninle ama kılıçları Yezid'le. Bu dizenin sahibi bir şair Ferazdak. Ve onun dedesi Şaşa böyle bir hatırasını anlatıyor bizlere. Aslında bu hatıra Kur'an'ın Huden lil muttakin ayetinin de bir tefsiridir. Efendimizin bir tefsiridir. İlk etapta çok alakalı gözükmese bile Kur'an'a kavuşmanın öncesinde takvanın yani sorumluluk bilincinin nasıl önemli olduğunun bir işaretidir aslında bu. Şahsa geliyor bir gün Efendimiz'e diyor ki ya Resulallah cahiliye döneminde ben çok suç işledim. Ama bazı iyiliklerim de oldu. O iyiliklerimin en güzeli şuydu. Ne zaman duysam bir baba kız çocuğunu diri diri toprağa gömecek. Varırdım o babanın yanına, yalvarır onu ikna etmeye çalışırdım. İkna olmazsa eğer derdim ki, hadi sana iki deve vereyim, o kızı salıver. İki deve ile o kızı babanın elinden kurtarırdım. Böyle yaparak tam 360 tane kız çocuğunu babalarının elinden kurtardım. Ya Resulallah şimdi ben, o günlerde iman etmemiştim ya, bu yaptığım iyilikten dolayı Allah bana herhangi bir karşılık vermeyecek mi? Yani ben cahiliyede bile olsa yaptığım bu iyiliğin karşılığını almayacak mıyım? Efendimiz bir anda duygulandı. O günleri hatırladı, o zor günleri. İnsanların çeşitli mülahazalarla hadi dayına gidiyoruz diyerek ellerinden tutup çocuklarını götürüp Mekke'nin dışarısında bir yerde diri diri toprağa gömdükleri o günleri hatırladı. Ve döndü, soru sahibine dedi ki hayır. Vallahi Allah sana bu iyiliğinin karşılığını verecektir. Belki de vermiştir. Belki de seni imana taşıyan cahiliye de yaptığın o iyilikti. Nedir bu? Yani sen o iyilikle takvaya erdin. Takvaya kapı açtın. Allah da onun bir gereği olarak seni Kur'an'a, seni Resulüne, seni kendisine kavuşturdu. Böyledir işte. Bir kere bu yola girecek. Bu yola girmedikten sonra isterse Hafız-ül Kur'an olsun, isterse akşama kadar Kur'an okusun, yine de elde edemez bir şey. Dinlemiyorlar mıydı Allah aşkına? Biz okuyoruz kaynaklardan. Velid İbni Mughire'nin Kur'an karşısındaki o sarsıntısını okuyoruz. Peki Müslüman oldu mu Velid? Hayır. O Kur'an'ın lisanından çıkan kelimelerin cazibesiyle sarsılmasına rağmen yine de iman etmedi. Neden? Çünkü sorumluluk ahlakından mahrumdu. Böyle bir şey yok. Öncesinde böyle bir şey olmayan bir muhatap Kur'an'ın muhatabı değildir aslında. İşte Kur'an nasıl ki insan kendi cüz'i ihtiyarıyla, seçme kudretiyle Kur'an'a muhatap olmayı seçiyorsa, Kur'an da kendisine muhatap seçer derken bunu kastediyoruz. Kur'an da kendisine muhatap seçer. Kimleri? Sorumluluk sahibini, sahibi olanları. Sorumluluk ahlakını kuşananlar. Eğer yoksa öncesinde Kur'an seçmez. Ya ne yapar? O insanın bu ahlaka ermesi için vesileler zorlar. İşte burada ikinci muhatap zümresiyle karşılaşıyoruz. Onlar nedir? Geç gelenler. Niye geç geldiler? Aslında Kur'an'ın sorumluluk ahlakı diye ifade ettiği bu takva her insanda var. Bunun adı ister fıtrattır, ister vicdandır. Allah huduri bir bilgi ile her insana bunu kodlamıştır. Ama insan süreç içerisinde bunu kirletir. Vicdanının ve fıtratının üzerine perdeler çeker. Bazı şeyleri artık duymamaya başlar. Böyle olunca da işte bu muhataba bir müdahale gerekir. Nedir o müdahale? O fıtratının ya da vicdanının üzerindeki örtüyü çekip almak. Kendine gel ey insan. Aslında sende böyle bir hal var. Ama senin fıtratının üzerinde bir perde var. Bu gözle yaklaştığımız zaman Kur'an'ın ilk muhataplarına aslında çoğunluğun böyle olduğunu görürüz. Biraz önce saydım ya birkaç isim. Hanif dediklerimiz ya da cahiliyenin kirli karanlığına bulaşmayıp yaşayanlar Mekke'deki 10 bin kişilik nüfusun çok azıydılar. Bir avuç değil belki de. Hatırlayın mesela Hazreti Ömer'i. Hazreti Ömer cahiliyenin her türlü çirkinliğini en üst düzeyde yaşayan birisidir. Bir gün anlatıyor genç nesle. Gelin diyor ey gençler. Hilafeti günlerinde size bizim cahiliye döneminde nasıl bir halde olduğumuzu anlatayım. Bizdir hadi dayına gidiyoruz diye 5-6 yaşlarındaki çocukları götürür diri diri toprağa gömerdik. Biz yine biz ellerimizle helvadan putlar yapardık, sonra geçer onların karşısında onlara tazim ederdik. Sonra acıkınca da o putları yerdik. Genç Müslümanlar inanamıyorlar. Ömer gibi bir Müslümanın, Ömer gibi Allah Resulü'nden Faruk lakabını kazanmış birinin böyle akla ziyan şeyler yaptıklarını anlamıyorlar. Ve biri dayanamıyor. Ey emir el müminin deyip el kaldırıyor. Allah aşkına söyler misiniz? Siz o günler bu işleri yaparken aklınız yok muydu? Ömer acı acı tebessüm ediyor. Ya Buneyye diyor. İndena akl. Velakin lem tekun indena hidaye. Ey evladım. Aklımız vardı ama hidayetimiz yoktu. Akıl olsa ne yazar? Akıl nedir? Akıl insandaki gözdür. Hidayet nedir? O gözün görmesini sağlayan nurdur. Lambayı söndürdüğünüz zaman hepimiz amayızdır. Lamba yandığı zaman, ışık geldiği zaman bu göz işe yarar. İşte aklın yanında hidayetin yeri budur. Ömer böyleydi mesela. Yine hatırlayın mesela Cafer bin Ebi Talib'i. O da müthiş biridir değil mi? Ali'nin abisidir. Ebu Talib'in oğludur. Ali'nin abisinden siz akıl melekesini nasıl çalıştırdığını zaten anlayabilirsiniz. Böyle bir zat nübüvvetin 6. yılında Habeş kralı Necaşi'nin huzurunda peygamber gelmeden önceki durumlarını anlatıyor. Necaşi Amr İbni As'ın talebini reddetmiş. Hayır demiş, ben dinleyeceğim. Bana sığınanları ben dinleyeceğim. Ve sormuş, siz nasıl bir kavimdiniz? Gelen peygamber size neler getirdi? Cafer bin Ebi Talib başlıyor anlatmaya. Ey hükümdar diyor, biz cahiliye zihniyetini taşıyan bir kavimdik. Akrabalık hukuku nedir bilmezdik. Fuhuş yapardık, içki içerdik, adam öldürürdük, haksızlık yapardık. Birbirimizin malını aramızda hiçbir hukuka bağlı olmadan yer içerdik. Ama bir gün Allah içimizden birini çıkardı ve o bize durun dedi. Bu yol çıkmaz sokak dedi. İşte öncesi ve Allah Resulü'nün söylediği mesaj. Bu ne demek? Cahiliyenin temel özellikleri böyle. Ve birçok muhatap bu özellikleri en üst düzeyde yaşayanlardan. Hazreti Ömer de onlardan biri. Halid bin Velid de onlardan biri. Safvan İbni Umeyye de onlardan biri. Süheyl İbni Amr da onlardan biri. Ümeyr İbni Vehb de onlardan biri. Ve daha niceleri onlardan biri. Bunlar aslında yüreklerinde fıtratın bir telkinini taşıyorlar. Vicdanları var. Vicdansız değiller. Ama fıtrat ve vicdanları bir şeylerle örtülmüş. Perdeler kaplamış. O zaman bir el lazım. O perdeyi çekip alacak. O perdeyi çekip aldığı zaman o da takva yoluna girecek. O da ikinci süreçte gelip Kur'an'ın önünde duracak. Bu sınıfı da anlayabilmemiz için iki örnek vereceğim müsaadenizle. Hazreti Ömer'i bir anlayalım. Cahiliye dönemini söyledik. Biz hep Hazreti Ömer'in Darul Erkam'da gelip Allah Resulü'nün önünde iman edişini biliriz. O kıssayı hepimiz biliriz. Hani Darun Nedve'de bir karar alınmıştı. Neydi o karar? Nübüvvetin 6. yılı. Muhammed'i öldürmeden bize rahat yok. Kim yapacak bu işi? Ben demiş, ortaya atılmış Hazreti Ömer. O topluluğun içerisinde Allah Resulü'nün öldürülmesinden yana rey kullanan iki kişi var. Sadece iki kişi. Geri kalanın hepsi hayır demişler. Şimdilik erken, şimdilik öldürmeyelim. Ama iki kişi ısrarla hayır öldürelim demişler. Kim bu iki kişi? Dayı yiyen bunlar. Amr İbni Hişam ve Hazreti Ömer. Yani Ebu Cehil ile Hazreti Ömer. Peki çok ilginç bir durum var burada. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ise bu iki insana dua ediyor. Onlarca insan içerisinden. Ya Rabbi diyor, sen bu dini yani İslam'ı iki Ömer'den biri ile güçlendir. Niye? Neden başkası değil de onlar? Neden mesela Velid İbni Mughire değil? Neden amca Ebu Leheb değil? Neden As'ın babası, Amr'ın babası As değil? Mervan'ın babası Hakem değil? Neden ileride Mekke'nin siyasi otoritesinin tartışılmaz rehberi olacak olan Ebu Sufyan değil? Neden Ebu'l-Buhturi İbni Hişam değil? Mutim İbni Adi değil? Utbe, Şeybe, Velid değil. Ukbe İbni Ebi Muayit değil. Ümeyye İbni Halef değil de özellikle bu ikisi. Burası boşuna değil. Neden biliyor musunuz? Efendimiz aleyhissalatü vesselam çok iyi biliyor ki karşısında duran onlarca muhatap içerisinden samimiyetle küfre sarılan bu dayı ve yeğendir. Ve samimiyetin aslında temelinde bir sorumluluk ahlakından kaynaklandığını biliyor. Efendimiz diyor ki eğer bunlar batıl davalarında böyle samimilerse bunlar demek ki bir vicdan taşıyorlar. Demek ki bunların fıtratları halen tepki verecek bir haldedir. Eğer Allah bir vesile gereği o vicdanlarının üzerindeki perdeyi kaldırıp alırsa bunlardan ne iyi Müslüman olur. Küfürde zirvelere oynayan bunlar bu sefer İslam'da zirvelere oynarlar. Şimdi anlıyoruz değil mi? Ömer'in 6 yıl geç gelmesine rağmen geldiği gün Faruk lakabını alıp Efendimiz aleyhissalatü vesselamın solunda yer alması. Boşuna değil. Boşuna değil bunlar. Resulullah çok iyi biliyor. Onların aslında sorumluluk sahibi olduklarını biliyor. Onun için de onlara dua ediyor. Ama dua Ömer'e nasip olacak. Ebu Cehil bundan mahrum olacak. Hazreti Ömer Darun Nedve'de alınan karar gereği yola çıkıyor. Yolda varacağı menzil belli. Efendimiz'i bulacak ve öldürecek. Ve bulsa Allah bilir ama belki de orada çok ciddi bir sıkıntı olacak. Ama Allah Ömer'in yüreğine farklı bir şey gönderecek. Nuaym İbni Abdullah Ömer'in aslında vicdanının üzerindeki o perdeyi şöyle bir silkeleyecek. Asıl o perdeyi kaldıracak olan ise Ömer'in kız kardeşi Fatma binti Hattab olacak. Nuaym diyecek ki sen önce Muhammed'e gideceğine kendi evine sahip çık. Amcanın oğlu ve kız kardeşin ona iman etmişler. O hiddetle yönünü değiştirecek. Fatma'nın evine gelecek. Eve yaklaştığı zaman içeriden Kur'an seslerini işitecek. Hiddetle içeri girecek ve Fatma'nın yüzüne bir tokat patlatacak. Bir anda Fatma'nın yüzünden kanlar akacak. İşte o akan kanlar var ya, Ömer'in vicdanının üzerindeki perdeleri de söküp atacak. Bir anda diyecek ki neydi okuduklarınız? Gelecek ayetler, Taha suresinin ilk ayetleri. Okunacak orada. Habbab İbni Eret de orada. O çıkacak perdenin arkasından. Vallahi ben duydum Resulullah senin için şöyle bir dua etmişti diyecek. Ve Darul Erkam'a doğru Ömer'i yolcu edecek. Bunu biliyoruz. Ama çok iyi bilmediğimiz iki şey daha var. Aslında Ömer'i iman yoluna sokan bunun öncesinde de iki olay var. Nedir o biliyor musunuz? Biri şu. Hazreti Ömer samimi dedik ya. Rayeti altında Amr İbni Rebi'a ile onun hanımı Leyla isimli bir aile var. Bir de müşterek bir cariyeleri var dayısı Ebu Cehil'le. İsmi Zinnure. Onu da çok iyi tanıyoruz. Bu ikisine özellikle Leyla ile Zinnure'ye Hazreti Ömer akıl almaz işkenceler yapıyor. Öyle ki dövüyor onları Müslümanlıktan döndürmek için. Artık takatten kesiliyor. Geçiyor karşılarına oturuyor diyor ki sanmayın ki sizi bırakmam yorulduğumdan dolayıdır. Size acıdığımdan dolayıdır. Hayır biraz dinlenin bir daha sizi aynı dayağı alacağım diyerek onlara tehditler savuruyor. Böyle el dışarıdaki insanlar bir vuruyorlarsa kendi rayiyeti altındakilere Ömer üç vuruyor. O samimi ya. O daha fazla şiddet uyguluyor. Ve artık öyle bir noktaya geliyor ki Amr İbni Rebi'a ile hanımı Leyla diyorlar ki biz Ömer'in zulmü altında artık dayanamıyoruz. Allah Resulü'nden izin alıyorlar. Habeşistan'a doğru yola çıkacaklar. Amr dışarıda hazırlık yapıyor. Leyla evin içerisinde. O anda Hazreti Ömer eve giriyor. Bakıyor ki bir hareketlilik var. Leyla'ya soruyor ne oldu? Biz gidiyoruz diyor. Senin elinden kaçıp gidiyoruz. Leyla'nın bu sözü Hazreti Ömer'i bir sarsıyor. Bir anda gözleri dolu dolu oluyor. O şiddetin ve hiddetin sahibi insan bir anda rahmet üzere bir insan kesiliyor. Benim yüzümden değil mi diyor. Leyla evet diyor senin yüzünden. Ağlamamak için kendini zor dışarı atıyor. O gidiyor. Kocası Amr geliyor. Leyla Amr'a diyor ki biraz önce Ömer geldi buraya. Amr korkuyor. Yine sana işkence mi yaptı diyor. Hayır diyor. Bizim gideceğimizi öğrendi de ağlamamak için kendini zor tuttu. Ben zannedersem Ömer yakın bir zamanda iman edecektir. Amr gülüyor. Sen diyor Ömer gibi bir adamın iman edeceğine kanaat getiriyor musun? Vallahi Ömer'in ölmüş babası Hattab'ın eşeği affedersiniz kalkar Müslüman olur Ömer Müslüman olmaz. Leyla der ki hayır ben o hali gördüm ya onun Müslüman olacağına kanaatim var. O gün işte Ömer'in yüreğindeki perdelerin biraz olsun açıldığı gündür. İçeride var olan fıtratın ve vicdanın sesini dinlediği gündür. Az bir şey açtı ya Allah yürü diyecektir. Bu olayın üzerinden çok geçmez. Ömer bir gün Kabe'ye girmek üzeredir. İkinci olay. Bir de bakar ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kabe'nin tam karşısında durmuş bir şeyler okuyor ya da ibadet ediyor. Ömer meraklanır. Düşman Efendimiz'e. Cahiliyede çok samimi değil ama Allah Resulü daveti dile getirdiği günden beri Efendimiz'e karşı düşmanlığı var. Kendi kendine diyor ki acaba bu şair yine ne hangi şiirleri okuyor? Efendimiz'in yanına yaklaştığında Allah Resulü Hakka suresinin 41. ayetini okuyor. O bir şair sözü değildir. Ne kadar da inanmaya az eğiliminiz var. Ömer sarsılıyor. Yahu diyor bu benim içimi okuyor. Herhalde olsa olsa bu bir kahindir diyor. Ve Efendimiz 42. ayetini okuyor. O bir kahin sözü de değildir. Ne kadar da az düşünüyorsunuz. Anında Ömer orayı terk ediyor. Korkuyor. İçimi okuyor diyerek orayı terk ediyor. Ama günlerce bu hadisenin şokunu üzerinden atmıyor. düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor ve en son üçüncü olay olan Fatma binti Hattab'ın evindeki o kan Ömer'in yüreğindeki, fıtratının üzerindeki, vicdanının üzerindeki o perdeleri ve örtüleri kalkıp atıyor. Gelip Darul Erkam'a onu Allah Resulü'nün önünde iman ettiriyor. Demek ki bu kirlilikten şöyle bir arınmak için bir kapı açılması lazım. Az ya da çok. Bir ben karar verip o yola girmem lazım. Ben olarak o yola girersem o yola açacak. O yolun asıl sahibi olan, el-hadi olan, hidayet kaynağının yegane sahibi olan, Rabbul Alemin olan Allah o kapıları açacak. Ömer'e açtığı gibi. Gelin Halid'e. Halid de aynıdır. Ömer'le duruşu aynıdır. Ama Halid'in Ömer'den bir farkı var. Nedir? Ömer 6 yıl geç gelmiştir. Halid tam 20 yıl geç gelmiştir. Ne zaman Mekke'de de Medine'de de Halid İbni Velid'in adı anılsa Allah Resulü'nün söylediği söz şudur, biliyor musunuz? Halid zeki bir adamdır. Niye acaba imana gecikti? Efendimiz biliyor, onu da biliyor. Gün gelecek Halid'in de dizlerinin bağının çözüleceğini biliyor. Çünkü o biliyor ki onun yüreğindeki fıtrat da, onun yüreğindeki vicdan da tazeliğinden hiçbir şey kaybetmemiş. Ama bir vesile lazım. Halid'in de yüreğindeki perdeleri açacak bir vesile lazım. 13 yıl Mekke'de İslami davete karşıdır. 15. yıl iman ile inkar Bedir'de karşılaşacaklar. Halid nasıl olursa o harbe katılmaz. Allah'ın takdiridir bu. Emin olun, şöyle bir yorum yapsak herhalde bir sakıncası yok. Halid katılsaydı Bedir'e ve Bedir Müslümanların galibiyetiyle neticelenmesini o görseydi belki de iman etmeyecekti. Çünkü böyle birisidir. O güne kadar bir tek harbi kaybetmemiştir, Uhud dahil. Peki Mekke fethinden sonra gelip Allah Resulü'nün dizlerinin önünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği gün kılıcını Efendimizin dizlerinin üstüne koymuş. Ya Resulallah, artık bana savaş yok demiştir. Efendimiz de hayır demiştir. Bugüne kadar o kılıcı bana karşı kullandın. Şimdi sırası o kılıcın kefaretini ödemektedir deyip o kılıcı ona iade etmiştir. Biliyor musunuz Halid o günden sonra kaç harbe katıldı? Tam 56 harp. 56 harbe katıldı ve hiçbir tanesinden mağlubiyet almadı. 56 harbin de muzaffer bir komutanı olarak çıktı. Peki Halid kaç yaşında vefat etti, onu da bilen var mı? 56 yaşında. Bu da ilahi bir tevafuk herhalde. Adeta Allah, ey Halid, her bir harp senin ömrünün her bir yılının kefareti olsun diye onu 56 yıl yaşatıp 56 harbin muzaffer bir komutanı etmiştir. Bu nedir biliyor musunuz? Bu yaşarken insanın kendi günahlarının kefaretini ödemesidir. Hani biz Anadolu'da ölünün arkasından iskat öderiz ya, akıllı adam yaşarken iskatını kendi elleriyle öder. İşte Halid böyle bir adamdır. Varislerim değil, günahı ben işledim, o halde bu eller o günahın kefaretini ödemelidir. Halid'deki düşünce buysa Allah da o kapıları açacaktır. Nasıl geldi peki Halid? Dedik ya, Bedre katılmadı. Uhud'a katıldı. Uhud'un galibiydi. Eğer Uhud'un da mağlubu olsaydı yine belki bu işi farklı bir alana çekecek, inada bindirecek belki de gelmeyecekti. Bedre o katılmamıştı ama onun küçük kardeşi Velid katılmıştı. Bedir'in sonrasında Velid de Müslümanların elde ettiği 70 esirden bir tanesiydi. Esirler Medine'ye geldi, bir müddet durdu, sonra geri gönderildi. O duruşun da bir sebebi var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyordu ki, bizi tanısınlar. Bizim içimizde bizi tanısınlar. Velid de orada olduğu müddetçe tanımış Müslümanları, Efendimiz'i tanımış, Allah Resulüne ve Müslümanlara aşık olmuştu. Dönmüş Mekke'ye, duramamış Mekke'de. Esir olarak Medine'ye gitmiş, özgürlüğüne kavuşmuş Mekke'ye gelmiş ama Mekke'de duramamış. Bir daha geri Medine'ye gelmiş. Ya Resulallah, ben senin yanında kalmaya geldim demiş. Halid'in küçük kardeşi Velid. Kalmış ama rahat durmamış. Mektup üzerine mektup göndermiş kardeşi, abisi Halid'e. Gelen her mektup Halid'in vicdanının ve fıtratının üzerindeki perdeleri biraz aralamış. Her mektup böyle bir vesileye sebep olmuş. Hicretin 6. yılı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 1400 sahabi ile Hudeybiye'de. Amaçları umre yapmak. Mekke içeriye sokmuyor. Allah Resulü Hudeybiye kuyularının üstü önünde konaklıyor. Ama mikat sınırı birkaç kilometre daha o tarafta. Mikat sınırları içerisinde kılınan namazlar, yapılan ibadetler, verilen tasadduklar diğer yerlerde yapılanlardan fazilet itibariyle kat kat fazladır. Hatta bire bindir. Allah Resulü bunu bildiği için 1400 sahabiye diyor ki, biz diyor namazlarımızı mikat sınırlarının içerisinde kılmaya gideceğiz. Konakladıkları yerden 2-3 kilometre içeriye doğru gidiyorlar. Mikat sınırlarının hemen ucunda namaz kılıyorlar. Nasıl bir namaz biliyor musunuz? O namazı şöyle bir hayal edin. Efendimiz imamette, arkasında 1400 sahabi var ve tek bir saf. 1400 sahabi bir saf yapmış. O imamlar imamının arkasında namaz kılıyorlar. Halid de atının üzerinde uzaklardan o namazı seyrediyor. O namaz işte Halid'in yüreğindeki o örtüleri çekip atıyor. Hemen onun sonrasındadır Halid'in Medine'ye gelip La ilahe illallah kelime-i tayyibesiyle buluşması. Böyledir işte dostlar. Kirlenmişse eğer, örtüler varsa eğer, o örtülerin açılması lazım. Başka yolu yok. O vesileler, işte tebliğ de bunun için yapılır. Muhataba tebliğ niçin yapılır? İslam'la araya giren engelleri ortadan kaldırmak için. O engeller nefis olur, o engeller farklı bir şey olur, o engeller düşman olur, o engeller siyasi otorite olur. Her neyse, tebliğin amacı o engeli ortadan kaldırmak, mesajı muhataba doğru bir biçimde ulaştırmaktır. İşte Halid'e öyle ulaştı, o da geldi. Bu da ikinci sınıfa örnek olsun. Bir de üçüncü sınıf var. Onlar kim? Onlar da fıtratlarını ve vicdanlarını öldürenler. Perde falan değil, öldürmüş. Yok içinde. Fıtrata ve vicdana ait hiçbir şey taşımıyor. Biraz önce saydım ya bazı isimler. O isimlerin hepsi böyledir. Velid de böyledir, Velid İbni Mughire. Utbe de böyledir, Utbe İbni Rebi'a. As bin Vail de böyledir. Mutim İbni Adi de böyledir. Ebul Buhtur İbni Hişam da böyledir. Ebu Leheb de böyledir. Daha niceleri de böyledir. Onlardan da bir örnek vereyim müsaade ederseniz ki iyice anlaşılsın. Nadir bin Haris de böyledir. Kim bu zat? şöyle bir sebeb-i nuzul kitaplarına müracaat edin. Göreceksiniz onlarca ayet, özellikle Mekke'de nazil olan ayetler bu zatın bazı tavırları üzerine inmiştir. Hani o eline bir gün çürümüş kemikleri alıp Allah Resulü'nün huzuruna gelip şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diye soran sorunun sahiplerinden bir tanesi de odur işte. Böyle birisi. Peki bu zat niye öldürür fıtratını ve vicdanını? Bilmediğinden dolayı mı? Hayır. Mekke'nin en akıllı adamlarından bir tanesidir. Mekke'nin en meşhur kıssacılarından bir tanesidir. Ve Mekke'de Farisilerin kıssasını bilen tek adamdır. Hadi biraz daha bugünün lisanıyla konuşayım. Mekke'deki medya sektörünün patronudur. İlk kez kıssalarını müzik eşliğinde insanlara takdim edip kendisine seyirci toplayan adamdır. Farisilerin kıssalarını öğrenmiş Farsların. Diyor ki ben Muhammed'in etrafında biriken insanları kendime doğru çekeceğim. Ve bazen ut eşliğinde, bazen kopuz eşliğinde müzikler çalar. Bazen o kıssaları birilerine oynatır, kendisi de o rolde yer alır, canlandırma yaparak insanların oraya ilgilerini sağlamaya çalışır. Ama ne yaparsa yapsın, ne ederse etsin, ilahi kelamın cazibesinin önüne geçemez. Adam bu işi biliyor. Kendisine rakip tanımıyor. Bu konudaki rakipsizliğini Mekke ve civar bütün kabileler ikrar ediyorlar. Böyle olunca ne oluyor? Anlıyor ki Muhammed aleyhissalatü vesselam heva ya da hevesinden konuşmuyor. Ve bir gün Darun Nedve'de Mekke'nin ekabir takımının hepsine şunu söylüyor. Ey Mekke diyor, mücadele verdiğiniz şahıs ne bir şairdir, ne bir kahindir, ne de bir büyücüdür. Onun söyledikleri ne bir şiirdir, ne de bir büyüdür. Düşmanınızı bilin, ona göre onunla mücadele edin. Bu sözleri söyleyen biri karşıdaki düşmanını tanımaz mı? O düşmanın nasıl bir özellikte olduğunu bilmez mi? Biliyor. Peki biliyor da niçin iman etmiyor? Kıyaslayın şöyle bir. Ömer'in kamçılarının altında inleyen Zinnure ile Nadir bin Haris'i şöyle bir kıyaslayın. Zinnure emin olun Nadir bin Haris'in bildiklerinin zekatını bile bilmiyor. Zinnure'nin tek bildiği şey var. Allah Resulü demiş ki la ilahe illallah de kurtul. O da kurtulmak için la ilahe illallah demiş. Belki bunun ötesinde bir tek ayet bile ezbere bilmiyor. Ama Nadir bin Haris onun karşısında Allah Resulü'nün söylemiş olduğu Kur'an ayetlerinin birçoğunu ezberlemiş. Bilgi itibariyle, malumat itibariyle müthiş bir noktada. Ama gelin Zinnure'ye bakın vardığı yere. Gelin Nadir bin Haris'e bakın vardığı yere. Ne fark var? Fıtratını ve vicdanını öldüren bir insanın varacağı yer cehennemden başka bir yer değildir. Şeytan da bilgi sahibiydi değil mi? Bildiği için o hale düştü. Bilmek demek ki kurtuluş değil. Ya nedir bizden istenen? Teslimiyet. Bizden istenen bu. İşte Zinnure teslim oldu, kurtuldu. Nadir bin Haris karşı çıktı, inkar etti, karşı mücadele verdi. Sonu böyle oldu. Nasıl oldu sonu? 15 yıl davetin karşısında en büyük mücadele veren insanlardan biri oldu. Bedre geldi o da. Bedir'de 70 esirden bir tanesi oldu. Esirlerin içerisinde Süheyl İbni Amr da var, o da var. Ali Nadir bin Haris'i gözüne kestirmiş. Hazreti Ömer Süheyl İbni Amr'ı gözüne kestirmiş. İkisi de Allah Resulüne ya Resulallah izin ver şu Allah düşmanlarını öldürelim diyorlar. Hatta Ömer'in teklifi biraz daha farklı. Hazreti Ömer diyor ki ya Resulallah onun nasıl biraz önce harpten önce bizim aleyhimize konuşma yaptığını gördün. Hatibul Kureyş'tir Süheyl İbni Amr'ın Mekkeliler içerisindeki lakabı. İzin ver de ön dişlerini sökeyim bir daha konuşmasın bizim aleyhimize. Hayır diyor Allah Resulü. Ben insanlara işkence etmek için ya da ettirilmek için gelmedim. Ben alemlere rahmet olarak gönderildim. İzin vermiyor. Safra diye bir mıntıkaya geliyorlar. Medine'ye yakın bir yer. Hazreti Ali Nadir bin Haris için izin istiyor. Efendimiz diyor ki sana izin Ali, öldür. Ve Nadir bin Haris o yolda öldürülüyor. Niçin? Neden Süheyl İbni Amr'a izin vermeyen Resulullah Nadir bin Haris'e izin verdi? Allah Resulü biliyor. Nadir bin Haris'in işi bitmiş. O öldürmüş. İçindeki fıtratı da vicdanı da öldürmüş. Artık o işi kapatmış. Torbanın ağzını tabir caizse bağlamış. O adamdan artık bir şey çıkmaz. Ama Süheyl İbni Amr için aynı şeyleri düşünmüyor Efendimiz. Diyor ki Ömer'e ey Ömer sabret. Gün gelecek Süheyl'i bugün dişlerini sökmek istediğin Süheyl'in yapacağı bir işten dolayı sen sevineceksin. Ömer'in itirafı ne diyordu? Ben diyordu kendi kendime dedim ki Süheyl gibi bir adamdan adam mı çıkar? Hudeybiye'de Allah Resulü'nün karşısında Muhammedun Resulullah isminin yazılmasına tahammül göstermemişti Süheyl İbni Amr. Bismillahirrahmanirrahim'e müdahalede bulunmuştu Süheyl İbni Amr. Oğlu Ebu Cendel'i geri vermemişti Süheyl İbni Amr. Hazreti Ömer de Hudeybiye'nin meydanında dizlerine vuruyor. Ya Resulallah niye bana Bedir'de izin vermedin ki? Ben Bedir günü bu adamın dişlerini sökseydim de bugün sana karşı bu edepsizliği yapmasaydı. Allah Resulü'nün sözü aynı. Ey Ömer sabret. Gün gelecek onun yaptığı bir işten dolayı memnun olacaksın. Ne oldu? Mekke'nin fetih günü zoraki Müslüman oldu. Zoraki, kendi itirafı, istemeyerek iman etti. Sonra imanı tanımaya başladı Süheyl İbni Amr. Ve Allah Resulüne aşık oldu. Veda haccını anlatıyor Enes bin Malik. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ihramdan çıkacak. Saçını ve sakalını kesiyor. Baktı ki orta yaşı ilerlemiş birisi Resulullah'ın dökülen saç tellerini ve sakal tellerini topluyor. Bir kenara çekiliyor. Yüzüne gözüne sürerek o tellerin üzerine gözyaşı döküyor. Eğildik. Kim olduğunu merak ettik. Bir de ne görelim? Süheyl İbni Amr'dan başkası değil. Böyle işte. Ve asıl müjde Mekke'nin fethinden de sonra, Efendimizin vefatından da sonra Hazreti Ömer'i, Hazreti Ebu Bekir'in hilafet meselesinde Mekkelilerden aldığı biat meselesi üzerinedir. O gün Mekkeliler diyorlar ki Muhammed öldü. Şimdi biz Ebu Kuhafe'nin oğluna mı biat edeceğiz? Bu sözleri duyunca Süheyl İbni Amr kılıcını çekiyor, hatim duvarının üzerine çıkıyor. Ey Mekkeliler diyor, siz en son Muhammed'e iman ettiniz, şimdi en ilk inkar edenlerden olmayın. Eğer sizden biriniz Ebu Bekir'e biat etmezse, ben Ebu Bekir'e bırakmadan şu kılıcım ile onun hakkını verir. Bu sözü duyunca Hazreti Ömer işte orada Allah Resulü'nün verdiği müjdeyi hatırlıyor. Sadak da ya Resulallah diyor, işte orada, o zeminde. İşte böyledir dostlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyor. Tabii ki Allah bildirince biliyor. Allah ona birçok şeyi bildirmiştir. İhbar-ı gaybi diyoruz biz bunlara. Haber olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı şeylere öncesinden haberdar olmuş ve ona göre davranmıştır. Ama buradan bizim anladığımız bir şey var ki, demek ki muhatap çevresinden böyleleri de varmış. Fıtratlarını ve vicdanlarını öldüren bir kesim de varmış. Öyleyse gelin biraz toparlayalım. Ne dedik? Bir, takva sahibi olanlar var. Yani sorumluluk ahlakının farkına varanlar var. Bunların Kur'an'la ünsiyetleri, Kur'an'a muhatap olmaları hem kolay hem de istifade oranları daha fazla. İkinci bir kesim var. İçlerinde fıtrat var, vicdan var ama üzerlerinde örtü var. İşte o örtüleri kaldıracak vesilelere ihtiyaçları var. Üçüncü bir kesim var. Onlar kim? Fıtrat ve vicdanlarını öldürenler. 1500 sene önce vahye muhatap olan ilk muhatap çevresinin işte içerisi bu üç sınıftan oluşuyor. Peki dostlar, gelelim bugüne. Var mı fark? Emin olun yok. Emin olun yok. Şu anda da Kur'an'ın muhatapları bu üç sınıftan oluşuyor. Sorumluluk ahlakını kuşananlar, fıtrat ve vicdanlarını perdeleyenler, fıtrat ve vicdanlarını öldürenler. Allah inşallah bizlere birinci sınıftan olmayı nasip etsin. Eğer olamazsak birinci sınıftan, hiç değilse kirletenlerden olalım da belki bazı vesileler Ömer gibi geç de olsa bizim de ayağımızın bağını çözer. İlahi vahye doğru bir biçimde muhatap olmamızı sağlar. Ama Allah asla ve asla bizleri üçüncü sınıftan eylemesin. İnşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin.